recorrer tu cuerpo otra vez y darme un paseo por el tobogán de tus dedos y resbalar por tu piel, piel de caramelo, de memoria aprender el mapa de tu cuerpo. Cançó Musicòpolis de El Lunático. Es diu Tobogán. Amb ella iniciem una nova edició de Musicòpolis, la capital de la música, lloc on descobreixes les novetats discogràfiques al nostre costat, com per exemple aquesta de l'àlbum 10 Años Around the World, Chambao amb Lila Downs, la cançó de Maria del Mar Rodríguez, que es diu Papeles Mojados. Rafael Corbí, qui us acompanya a partir d'aquests moments. Se juegan la vida cansada. En sus gargantas con sabor a sal. Una bocana de aire le da otra oportunidad. Tanta injusticia me desespera, ponte tú en su lugar. El miedo thank you. lugar y bébete el aire. Ya no hay nadie que te lo pueda quitar. Olvida, no importa qué digan, si no es alimento, que se lo lleve el viento. Hoy te sientes distinto porque eres distinto. Lo que fue siempre lo mismo y cambió, permanecía oculto en ti y ahora está tan claro. Es un día soleado y no hay confusión. Despierta, despierta de una vez. Despierta, despierta de una vez. Ah. Despierta, despierta de una vez. Despierta. Escoltant la música, les novetats a través de la nostra sintonia amb aquesta cançó que ens porta l'Enrique Bumburi des del seu àlbum, aquest Palo Santo, que ens porta el single anomenat Despierta. Estem amb música, en rimes llatins, amb Marc Anthony i el seu Cambio de Piel, nascut el 1968 i un dels més brillants actors, productors i cantants, també compositors, que hi ha ara mateix. Cambio de Piel és del seu compacte que s'edita a través de Sony Music, el 3, Punzero. Despejando el cielo gris y tu luz alumbró donde nadie pudo entrar, donde había oscuridad. Ahora estás tú, todo es perfecto en verdad, nada tengo que inventar, eres vida, eres más de lo que siempre soñé. Necesito de tu fe para entender cómo me cambio de piel y cómo vuelvo a nacer. ¿Cómo le puedo explicar al corazón que no hay peligro al creer en este amor? ¿Cómo se puede romper? Perdóname si no sé caminar sin tu.

Hem escoltat el més nou de Marian Baker en Sean Frank, You Can Live Forever, amb el seu mix original, i us deixem amb aquest segment de Musicopolis amb King Credible, amb Steve Lang i el Broken Downright. Pain comes right after the pleasure, girl, I know you feel it. The city lit up like Christmas lights, yeah, I know you see it. A victim of love, you went and got your heart broken. Now you pretend that bottle of champagne is a love potion. So drink it up, baby, nah, I ain't judging. I'm trying to find love too, that's why I'm blunt smoking. I mean love smoking, and you my motivation. It's your night, do it right, live it up, enjoy it. Lately I've been partying, Henny and Bacardian, trying to find the right bottle to hide all my emotions in. You know the saying, good things come to those who wait. So trust me, I'll be patient, I'm just hoping that you feel the same. Come on, put your heart up to the sky, if you're broken down right. When my soul just hit tonight, gonna burn it down right. If you're broken down right, come on, break me down right. Do you believe in destiny? You right here, right next to me. Sexual intensity, girl, I can feel your energy. Two broken hearts in the same place, different people, the same pain. Hoping that it's not a dream, I'm hoping it was meant to be. These days have been about lust, cause I find it hard to trust. Baby, you've been hurt so much that you're scared to think about us. And I see the pain in your eyes, and I see the smile in your smile, cause you're searching for the one that's gonna wipe the tears when you cry. So you holding your emotions till they start to weigh your tongue. With every puff, you let them out. With every shot, you fall in love. And it's hard to put in words all these feelings that you're feeling. Let your body language speak. Let your kisses grant my wishes, baby. Come on, put your heart up to the sky. If you're broken down right, come on, when my soul just hit tonight, gonna burn it down right. If you're broken down right, come on, break me down.